لآدم يفضل آدم كثير فالبوبة كأنه أمي don ko te di ko don wax yu wutul lon waji ben dem don tan ko len ci na taw xol nako kullukum min adama wa adama min kulli yeb yeb ci nang joge ci adama ta adam nga joge ci wa qalaqa minha zawjaha jamu joj de adama mu takke ci hawa melni adama amul day amul bay melni awa amna day amna bay way amul day tabantu min ma rijalan kathiran wa nisa mu genné ci nak ay goor yu bari ak jigeen yu bari wal arham ak bok ñu bokk ni ñu bokk ni ñu bokk ni ko wax na bokk bo mu nak ak benn bakkan bo mu jënd ni te ci li ñu jëflanté ci la bëgg rek jëflanté gi mu and ak ragal yalla ba ak ñi ci man ko matal watama wal arham allati tata'alun bi wal arhama inna la kana 'alaykum raqiban inna la kana 'alaykum raqiban moy yalla mum len di gis tafatu yalla mum len di gis tafatu wa defe nak bakkan bobu len ak mbokk bo mu wax len tay mo di gis tay ki mboy la sant ki tek la sant te yalla bol na ci la juddo fa def ci juddo fa def manon nañu baña xamant waay li yalla wax dama baña jaay bi rek bu tay xasse am rek mbokk duguna ndax doon je ba yaang fa def wa ya jang fa def kon jaxoto am lool nak dañ ci jange lu bari ci nuko yalla wax lu xew ci gannaaw li la xew kon xeet yi mënu ñoo gënal ci aw xeet xeet yi mo gën xeet yi dee wax la rek way amul askan bi mo gën askan bi wax la rek way amul nit ki mo gën nit ki nag mën na am waaye dum ko gëne du ci ndey la ko gënee du ci bàyyi la ko gënee gën gi yàlla nangu nag ne mooy ngëneel gi yàlla nangu te moom moo ko wax inna akramakum indalahi atqakum ci gën mooy kërëm ci ma gën ragal donc la yàlla nangu ne mooy ki gën ñun nag mën nañ jàppati ay ngëneel ci ay askan ak am-am waaye loolu ci ñu leer de waaye yàlla moom nanguwut te bu yàlla nanguwut du njëriñ nga wax rek la yoo xam ne doo ko mën a jëmmal te doo ko mën a taxal kon bi yàlla nangu boobu mooy bi wér la ca desit nit dañ cay defar bu juddoo ci askan askanu xeebu lool it mën na dem ñu defar ko ba nga xam ne dana mujj nekk ku ñu naw ci askan wu mën a dem loolu moo tax yar ak jàngale baax sangi bi nee na loolu moo tax yar ak jàngale baax nit ki boo ko yarul nit ki boo ko yarul jàngaloo ko jàngaloo ko bu dee ci askan ko jëlee yaa ngi suufeel askan bu dee ci askan wi nga ko jëlee yaa ngi suufeel askan wa ndax nit bu jàngul yaruñ ko rek jaahil la ndax nit bu jàngul yaruñ ko rek jaahil la ku réer la loolu nag mooy tuutil nit loolu nag mooy tuutil nit waaye buñ ko yaree nañ ko war a yare. Waaye buñ ko yaree nañ ko war a yare. Jàngal ko lañ ko war a jàngal. Jàngal ko lañ ko war a jàngal. Xamal ko la mu war a xam. Xamal ko la mu war a xam. Mu necca. Mu necca. Bu nekkoon ku suufee. Bu nekkoon ku suufee. Ku yëkkatiku la. Ku yëkkatiku la. Bu nekkoon ku xeeboon. Bu nekkoon ku xeeboon. Ku ñuy naw la. Ku ñuy naw la. Ba tax loolu mat nañ di bàyyi xel. Moo tax loolu mat na di bàyyi xel. Kon ku ci yàlla dénk njaboot. Kon ku ci yàlla dénk njaboot. Am nga sax ci moom. Am nga sax ci moom. Fexe ba mu jàng téere bi yàlla bi. Fexe ba mu jàng téere bi yàlla bi. Fexe ba mu xam diinaam. Fexe ba mu xam diinaam. Lu mu ca teg mu teg ko ca. Lu mu ca war a teg mu teg ko ca. Léegi nag. Léegi nag. Soo jàngul alxuraan ba wattu ko. Soo jàngul alxuraan ba wattu ko. Xeeti xam-xam arab yëpp nga xam ko. Xeeti xam-xamu arab yëpp nga xam ko. Te jàngoo ci nasaraan dara. Te jàngoo ci nasaraan dara. Du teree dañ naan jàngul rek. Du teree dañ naan jàngul rek. Waaye ak a jàng. Waaye nag ak a jàng. Kooku a jàng. Kooku moo jàng. Te xam lam jàngit na. Te it xam na lam jàng. Su ko defee nag kon nit. Su ko defee nag kon nit. Dañ koy defar. Dañ koy defar. Ci yar ko. Ci yar ko. Ci jàngal ko. Ci jàngal ko. Loolu nag. Loolu nag. Waajur yi. Waajur yi. Ñoom la ko yàlla teg. Ñoom la ko yàlla teg. Bàyyi ko xel. Nañu ko bàyyi xel. La ca des it. La ca des it. Li yàlla ne ragal leen yàlla. Li yàlla ne ragal leen yàlla. Mi leen bind ci benn bakkan. Mi leen bind ci benn bakkan. Génne ci ay góor ci jigéen. Génne ci ay góor ak ay jigéen. Xam na ne jaxasoo dana am. Xam na ne jaxasoo dana am. Kon bu sëy amee rek. Kon nag bu sëy amee rek. Ñu ragal yàlla sëy ba. Nañ ragal yàlla ci sëy ba. Kii denc. Kii denc. Fexe ba àqiya. Fexe ba àqiya. Mu matal ko. Mu matal ko. Ki ñuy denc. Ki ñuy denc. Fexe ba àqiya. Fexe ba àqiya. Mu matal ko. Mu matal ko. Su boobaa. Su boobaa. Lu ca juddu. Lu ca juddu. Dana neex defar. Dana neex a defar. Yaa ko wax ci ginnaaw sànq. wax nañ ko ci ginnaaw sànq. dama ne kii denc. sëñ bi dafa wax ne kii denc. su dencee na mu war a dencee. su dencee na mu war a dencee. ki ñuy kii sëy. kii sëy. sëy na mu war a sëyee. sëy na mu war a sëyee. bu ca doom juddoo. bu ca doom juddoo. seen mbagg ya lay taxaw. seen mbagg ya lay taxaw. tiim leen. tiim leen. man luñ manut. man luñ manul. jote luñ jotewul. jote luñ jotewul. seen luñ seenu. seen luñu seenu. waaye seen barke lay taxaw. waaye ci seen barke lay taxaw. bu demeewul noonu nag. bu demeewul noonu nag. ci kii denc. ci kii denc. wala kii sëy. wala kii sëy. bu doom juddoo. bu doom juddoo. seen ron lay nekk. seen ron lay nekk. ñoo koy tiim. ñoom ñoo koy tiim. buñ ko dimbaliwul. buñ ko dimbaliwul. du leen mënal dara. du leen mënal dara. loolu nag yaakaar naa ne. loolu nag yaakaar naa ne. kenn bëggu ko. kenn bëggu ko. doom joo xam ne. doom joo xam ne. yaa koy dimbali. yaa koy dimbali. yow ndey ak baay. yow mii ndey ak baay. boobu taxul ñu naan doom. boobu taxul ñu naan doom. doom ju lay dimbale. doom ju lay doom ju lay noppal. doom ju lay doom ju lay wàccee. doom ju lay wàccee. ñu naan doom. mooy tax loolu dañ koy fàggu. loolu nag dañ koy fàggu. dañ koy fàggu ci denc. dañ koy fàggu ci denc. dañ koy fàggu ci sëy. dañ koy fàggu ci sëy. ba tax loolu. ba tax na loolu. mat na di bàyyi xel. mat na di bàyyi xel. su ko defee taalibe. su ko defee taalibe. bépp xeetu mbaax. bépp xeetu mbaax. ak taalibe yóbbaale na ko. ak taalibe yóbbaale na ko. bépp xeetu yar. bépp xeetu yar. ak taalibe yóbbaale na ko. ak taalibe yóbbaale na ko. bu ñëpp dundoon ak taalibe rek. bu ñëpp dundoon ak taalibe rek. te muy dëgg ci xol yi rek. te muy dëgg ci xol yi rek. lu jëfewoon. lu jëfewoon. dana yomb. dana yomb. lu diisoon. lu diisoon. dana woyof. dana woyof. lu méttiwoon. lu méttiwoon. dana sedd. dana sedd. ba tax kon taalibe yi nañ góorgóorlu ci taalibe. moo tax taalibe yi nañ góorgóorlu ci taalibe. mooy muñ ak nangu rek la nag. mooy muñ ak nangu rek. dara neexul di. dara neexul di. 100% nga am ko. baa neex. 100% nga am ko baa neex. musta am. musta am. yàlla defal ko ab yónnant. yàlla defal ko ab yónnant. defal ko ab wolli yu. defal ko ab wolli yu. muñ rek. muñ rek. mooy dimbali jullit. mooy dimbali jullit bi. ak dal. ak dal. su ko defee nag. su ko defee nag. moo tax ñuy dénk soxna fii sëy. moo tax ñuy dénk soxna fii sëy. ne ko boo demee muñal. ne ko boo demee na nga muñ. te dal. te dal. su muñee te dal. su muñee te dal. mooy sàkku barke moom. moom mooy sàkku barke moom. mooy sàkku ngërëm. mooy sàkku ngërëm. ci borom këram. ci borom këram. kon moom la ñuy dénk muñ ja. kon moom la ñuy dénk moom la ñuy dénk dal ja. moom la ñuy dénk dal. mooy topp ci gannaawam. mooy topp ci gannaawam. di daw. di daw. di sàkku ngërëm ak barke. di sàkku ngërëm ak barke. bu ko yàlla dimbalee. bu ko yàlla dimbalee. ba loolee muy sàkku mu am ko. ba loolee muy sàkku mu am ko. moo desoon gannaaw. moo desoon gannaaw. waaye mooy mujj jiitu. waaye mooy mujj jiitu. moomutoon dara. moomutoon dara. waaye muy mooy mujj moom lépp. waaye mooy mujj moom lépp. loolu muñ moo koy maye. loolu muñ moo koy maye. kër yi ngeen fi gis yëpp. kër yi ngeen fi gis yëpp. tey ay doom ako moom. tey ay doom ako moom. ay jigéen leen juróom. ay jigéen leen juróom. dañ fa toogoon muñ rek. buñ dañ fa toogoon muñ rek. ba lu bàyyi moomoon tey ñu moom ko. ba lu bàyyi moomoon tey ñu moom ko. kon ndey ji leen jur. kon ndey ji leen jur. am na ndam. am na ndam. waaye ku daw nag. waaye ku daw nag. ah doo gañ. ah doo gañ de. mooy ku daw ci sëy ba. mooy ku daw ci sëy ba. yow moom la nga bëggoon doo taw am. yow moom la nga bëggoon doo taw am. mel ni ku daw ci xare rek. mi ngi mel ni ku daw ci xare rek. échec nga. échec nga. te boo jógee fii. te boo jógee fii. feneen nga bëgg a dem. feneen nga bëgg a dem. te wóorut nag. te wóorut nag. kii denc itam. kii denc itam. bu fexee ba ñàkk ko. bu fexee ba ñàkk ko. bu fexee ba ñàkk ko. ah moom it échec na. Moom it échec na. Ndax wuti keneen lay def. Ndax wuti keneen rek. Ndax du mën a toog. Ndax du mën a toog. Te amaana ka mu indi. Te amaana ka mu indi. Ndax dana mel noona. Ndax dana mel noona. Te xamagul. Xamagul. Boo de kon moo tax ku ci yàlla booleeg nit. Moo tax ku ci yàlla booleeg nit. Góorgóorlu ca. Góorgóorlu ca. Rafetal yor ba. Rafetal yor ba. Moom it mu góorgóorlu. Moom it mu góorgóorlu. Rafetal ab sëyam. Rafetal ab sëyam. Ndax daa am loo xam ne kenn mënu ko yor. Ndax daa am loo xam ne kenn mënu ko yor. Kenn ku ne la la war da nga caa nekk. Kenn ku ne la la war da nga caa nekk. Mu mën a sotti. Mu mën a sotti. Waaye ki bëgg a denc. Waaye ki bëgg a denc. Bu bëggee denc. Bu bëggee denc. Te góorgóorlu ca. Te góorgóorlu ca. Te kii sëy bëggut a sëy. Te kii sëy bëggul a sëy. Du sotti. Kii bëgg sëy. Kii sëy. Su bëggee sëy. Su bëggee sëy. Da kay denc bëggut a denc. Da kay denc bëggut a denc. Ba tey du sotti. Kon nag loolu nañ ko di bàyyi xel. Kon nag loolu nañ ko di bàyyi xel. Te mbir mu mën a doon. Te mbir mu mën a doon. Nañ bàyyi xel cosaan di ko fàttaliku. Nañ bàyyi xel cosaan la di ko fàttaliku. Fàttaliku démb. Fàttaliku démb. Dana dimbali nit ci lu bari. Dana dimbali nit ci lu bari. Waaye buñ fàttee démb rek. Waaye buñ fàttee démb rek. Mën nañoo gëlëm. Mën nañoo gëlëm. Te ku gëlëm rek ci sànq nga jëm. Te ku gëlëm rek ci sànq nga jëm. Ba tax nag kon loolu nañ ko di bàyyi xel bu baax. Moo tax nag loolu nañ ko di bàyyi xel bu baax. Kon ñaar ñi ñu boole. Kon ñaar ñi ñu boole. Ñu ñaanal leen. Ñu ñaanal leen. Yàlla dëppale seen xol. Yàlla dëppale seen xol. Dëppale seen wërsëg. Dëppale seen wërsëg. Sooy bi yàlla barkeel ko. Sooy bi yàlla barkeel ko. Maye ci njaboot gu barkeel. Maye ci njaboot gu barkeel. Te saxal sëy bi. Te saxal sëy bi. Jaay rasulallah. Bi jaay rasulallah. Am na ci yaakaar baax nag. Sëñ bi nee na am nañ ci yaakaar bu baax nag. Ndax ñi ñu boole xam nañ leen. Ndax ñi ñu boole xam nañ leen. Kenn ku ne. Kenn ku nekk. Ba ñu ànd ak yow ndaw nga. Ba ñuy ànd ak yow ndaw nga. Ba ñu agsi fii. Ba ñu agsi fii. Te naw nañ leen ci ak taalibe. Te naw nañ leen ci ak taalibe. Keroog bañ joxe seen bopp. Keroog bañ joxe seen bopp. Ba waxtu wii. Ba waxtu wii. Seen jeego mosu dellu gannaaw. Seen jeego mosta dellu ginnaaw. Kanam rek lañ gis ñoom. Kanam rek lañ gis ñoom. Muy Mariam. Muy Mariam. Ak Mohamed. Ak Mohamed. Kon nag sant nañ leen. Kon nag sant nañ leen. Gërëm nañ leen. Gërëm nañ leen. Leen di ñaanal. Di leen ñaanal. Yàlla saxal sëy bi. Yàlla saxal sëy bi. Te barkeel ko. Te barkeel ko. Rasulallah. Bi jaay rasulallah. Barke Cheikh Moussa. Barke Cheikh Moussa. Jërëjëf mbokk yi ku ci am kàddu rek. Papaay moom nag sant mooy wax di seer ci sëñ bi mais mi ngi sant sëñ bi bu baax a baax a baax ndax ba mu jàppee ba léegi mosta dellu ginnaaw nee na Mohamed moom mii moo ko jur waaye li sant bi def ci Mohamed moom nee na defu ko ci Mohamed mi ngi koy sant di ko gërëm. Nee na mi ngi koy wax la mu ko daan wax rek kenn di joxe bopp ba noppi rocc lammi. Nee na loolu moo tax sëñ bi ne ko kaay ñaan mu ne ko jébbal naa la lépp. Dañ koo topp ngir yàlla moom sëñ bi. Parce que dafa ñëw géeróo. Ndaxte dafa ñëw géeróo. Ñu nekk ñu bari def woon ne moom leneen la nekk. Ñu bëri dafa woon ne Mohamed ci leneen la nekk. Ba mu ñëwee. Waaye bi sang bi ñëwee. Du ma fàtt lu mu xool. Nee na du fàtte mukk la mu xool. Dafa ne. Dafa ne. Képp ku may topp pour ma yóbbu la àjjina. Képp ku may topp ma yóbbu la àjjina. Man maa yóbbu kenn àjjina. Bu yeboo nga dëpp mënta yóbbu kenn àjjina. Mënta yóbbu kenn àjjina. Mënta yóbbu kenn àjjina. Waaye ku ma topp ngir yàlla. Waaye ku ma topp ngir yàlla. Yàlla. Yàlla moo fi ak yonente. Ak yonente bi. Fàtt boobu loo ko jëloon. Dëgg nee na ndax ñoom wóoru ko ndax àjjina am wóoru. Boo ko toppee nag ngir yàlla. Yàlla moom moo àjjina. Dem de Serigne Mansour daal Serigne Mansour dafa ne bu la Serigne woowee na la kaay topp ma yóbbu la àjjina. Boo amee ay dóoral boo amee sa tur fañ dóoral mbaa boo amee sa bëri bëri maa ngi sant ñu si ñoom yëpp di leen gërëm di leen sant mbaa moom mbongo bi sant moom di la ànd bu ma ne sama sama ne bu ne la ak ñaari rakam Mohamed ak Mbolo yi nit bi moo topp ak ci moom man daal sant si gàddal sëriñ ci waru woo di noppi nag seq waaye mais day ñaaw su ñu sant ñëpp ñu fi ñëw bu fi waaye indi loo xam ne lii jàngor la am na ko yàlla sax sëy bi ñu fi takka nii yow na si yàlla def njëbu dañu fekki lépp kenn bay baax maa ngi sant ci sëy bi ko gërëm bu baax a kon ñoo ko déggandoo boo ci sant na sëy bi gërëm ko bu baax leeral ko ne wax dëgg yàlla moo jur moo nekk waaye gis na sëy bi def ci moo nekk loo xam ne moom xam na ne defa ko ci sant ko bu baax gërëm ko fàttali ko it jotaay gërëm ko loolu fekkee nañ ko ñu ndax moo nekk suñu bokk daara la suñu xarit la su jàmbaar la lool suñu waaw waaw xam nga ci ngal mooy ngal kay Cheikh Amadou Mbodj mooy jotale ay kàddu di frère man waaw di mag ci soxna Mariam Mbodj frère mi ngi ànd ak frère Mohamed Fadel Mbodj ak ñaari jarbaatam ak ganaar bi ak ñaari jarbaatam nee na gannaaw bu mu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi sant Cheikh Moussa Touré bu baax a baax di ko yóbbante nuyoog yaayam Fatou Diouf bu nuyoo bu jógee ci xol di nuyoo boo xam ne mi ngi jóge ci xol ak toute la famille de Bayla Mbodj ak toute la famille de Bayla Mbodj mi ngi sant ci sant bu baax a baax nee na mi ngi sant di sant bu baax a baax a baax sang bi Cheikh Moussa Touré di nuyu mbooloo bi yëpp nag fi toog di nuyu mbooloo bi fi toog yëpp ku nekk ci ak sa sant kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant waajuru Mohamed Fek di nuyu bu baax waajuru Mohamed Fek di ko jox wàccuwaayam bu baax macha allah léegi nag di nuyu wax ne ñun nee na dafay wax ne ñoom ñu amul ku dul Cheikh Mourad amuñu ku dul Cheikh Mourad bi parce que ñu ci famille ndax ñoom seen famille dañoo judd dañoo judd yaru yaru màggee màggee xàmmee xàmmee fi tariqa fi tariqa masul yi personnalité dëgg-dëgg-dëgg moo tax ñoom personnalité dëgg-dëgg wala borom daraja dëgg-dëgg wala borom daraja dëgg-dëgg mooy genre Cheikh Moussa Touré mooy genre Cheikh Moussa Touré gii ndax nit ku lay won yàlla ndax nit ki lay won yàlla di la jàngal baatu la ilaha illallah di la jàngal baatu la ilaha illallah kooku mooy papa kooku mooy papa mooy yaay dëgg mooy yaay dëgg mais yeneen parents yi mais yeneen parents yi ay waajur deret lañ ay waajuru deret lañ moo tax ñoom ñu ngi sant bu baax Cheikh Moussa Touré nee na moo tax ñoom ñu ngi sant bu baax Cheikh Moussa Touré def na ci Mariam loo xam ne ndax def na ci soxna Mariam loo xam ne ay waajuram ay waajuram ak ñu ngi ay frères ak ñoom ñi di ay frères ak mbokkam yi ak mbokkam yi defuñ ko defuñu ko te loolu mooy dëgg te loolu mooy dëgg parce que nekk ak sa bàmmeel ndax ku nekk ak sa bàmmeel donc moo tax bi sëy bi jógee moo tax bi sëy bi jógee Cheikh macha allah Cheikh Moussa Touré oo fi ne ne ko yow yaay waajuram yaa war a maye waaw sëñ bi woo waajuram bu jigéen ne ko yow yaay waajuram yaa war a maye sa papa ko génn àdduna ndax seen waajur bu góor yàlla dafa dogal mu génn àdduna waaw léegi sama yaay jël cër bi yëpp nee na yaayam daal di jël cër bi yëpp ne ko Cheikh bi delloo nañ ne ko sëriñ bi delloo nañ la ko mu ne ko Cheikh Ahmadou Mbodj mu ne ko Cheikh Ahmadou Mbodj bien que mooy taawu paa bi moo war a maye donte mooy taawu paa bi moo war a maye ñun ñëpp boo leen fi ñuy xol ak ñu yéen a jox la ko waaye boo leen seen xol ak seen yéen a jox sëriñ bi muy man muy mare muy sañ bi yëpp Cheikh Moussa Touré mooy seen kilifa nee na muy moom muy mare muy famille bi yëpp sant bi Cheikh Moussa Touré mooy seen kilifa yéen kër gi bëri na ay tariqa donte kër gi bëri na ay tariqa mais tariqa amul solo waaye tariqa amul solo comme li Cheikh bi wax ku lay won yàlla mu am solo kon comme li sëriñ bi wax rek ku lay won yàlla rek am solo mais du question ne ma fii laa bokk wala fee laa bokk du wut caagin sax naan fii laa bokk wala fee laa bokk moo tax ma ne Cheikh ñëpp mooy suñu Cheikh nee na moo tax mu ne sëriñ bi Cheikh bi mooy seen Cheikh ñoom ñëpp fi Sénégal fi Sénégal ak si adduna bi yëpp ak si adduna bi yëpp foo mënti yeewoo ak foo mënti yeewoo boo toppee Cheikh boo xam wanuloo yàlla boo toppee sëriñ bi la wanul yàlla di la won boppam di la won boppam loolu bàyyi ko loolu ba ko fa ba ko fa jëmewul a fenn te xam ne jëmewul a fenn donc sëy bi donc sëy bi ñaar ñi nga xam ne yàlla moo leen boole ñaar ñi nga xam ne yàlla moo leen boole te yàlla dong tax mu boole leen te yàlla dong tax mu boole leen kenn amu ci intérêt kenn amu ci intérêt du alal du alal du taar du taar du dara du dara dañoo bëggante te yàlla tax dañoo bëggante te yàlla rek tax kon nag sëy bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax kon nag sëy bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax ci barke Cheikh ci barke Cheikh Moussa Touré yàlla yàlla barkeel lépp yàlla yàlla barkeel lépp yàlla may leen ci njaboot bu barkeel yàlla may leen ci njaboot bu barkeel njaboot ay góor yàlla ay góor yàlla ci barke Seydina Mouhamed ci barke Seydina Mouhamed vraiment xol sedd na famille Bayla Mbodj Fatou Diouf dal na bu baax a famille Bayla Mbodj ak soxna Fatou Diouf ñëpp seen xol sedd na bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen sant di leen gërëm parce que maa ngi yàgg na fii ci daara bi ndax Mariam yàgg na ci daara ji te vraiment gis nañ avancement bu baax a baax ci moom ndax gis nañ avancement bu baax a baax a baax ci moom te dañoo gis àdduna bi mu yàqoon ak aaxiru zaman bi te fi jamono toll ni jamono yàqoo ak aaxiru zaman biñ toll jigéen ak góor su muccee ci yenn yi jigéen ak góor buñ muccee ci yenn yi dañ xamal ne Cheikh boobu du caaxaan nañ xam ne kon Cheikh boobu seen kilifa du caaxaan du comme aussi du comme aussi yalla yalla guddal fanam motax yalla yalla guddal fanam ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dama mu wax bu baax ma ngeen ko bitté gal ma da mënul wax way da melni mënno